Wiedza to fundament, fundament, fundament. Komunikacja KCJ, raz, dwa, trzy. Szkoła nie uczy. Jadę do szkoły, uczyć się mnie system zmusza. Ideału nie wyśledzę, jednak dążę do perfektu. Ciągle zdobywając wiedzę, zwiększam wartość intelektu. Lecz toczony w szkolne mury, w których zniżą do obiektu. Według ich projektu, zapychając stosem lektur, nie należę do insektów, które sztuką słowa gardzą. Czytać warto, ale pod naciskiem raczej nie za bardzo. Ci, którzy się wkręcili w szkolny system, w nim zamarzną. Bo otwarty umysł karcą, nakładając nam kaganiec. Ich zadaniem sterowanie, aby zmieścić wszystkich w planie. I tutaj swobód kraniec, bo bunt to z diabłem taniec. Przy księżycu jak w Batmanie, nanieść czas poprawki przez realne nauczanie. Wcielić wiedzę w szkolne ławki, na nic nasze gadki, bo spadniemy niczym Ikar. Zbyt silne są ich macki, tak więc zbędna polemika. Pytasz, czemu jestem uczniem, gdy tu taka krytyka. Nie chcę skończyć jak najmita, przytulony do chodnika. Szkoła faktem napycha, a miała mnie nauczać. Więc znów jadę do szkoły, uczyć się mnie system zmusza. Możemy edukacji super. Tu otwarte umysły, które topią lodem skute. W czasach, kiedy treść edukacji pada trupem. Razem we sztucznej szkole, ceniąc naukę. Razem rozwiążemy edukacji super. Tu otwarte umysły, które topią lodem skute. W czasach, kiedy treść edukacji pada trupem. Razem we sztucznej szkole, ceniąc naukę. Szkoła dziś zmarł młodzieży, a ja chcę wiedzę poszerzyć. Ale czy mam befrą wierzyć? Oni mydlą oczy przecież. Najpierw szufladkują uczniów, potem pakują do teczek. Chyba jak jest, sami wiecie, jest źle, tak mi się wydaje. System zmusza, a więc ruszam, co mi jeszcze pozostaje. Jadąc autobusem patrzę, czym ten kraj się teraz staje. Mnóstwo bajek dziś wciskają nam, te z oświaty dranie. Ofermy robią reformy, pracuj ucznie, a świat stanie. Przed tobą otworem, ja nie wierzę, własnym torem idę. Ciągle ufam w to, że to nie będzie trwało wiecznie. Lufa dla nauczycieli i dla polityków z menu. Byście na oczy przejrzeli, a nie stwarzali problemów. Michael, przymus to kicha, zniewolony mózg nie oddycha. Prymus zapycha łeb wiedzą, a i tak z biedą się styka. Szkoła cię spycha na intelektualny margines. Pytasz o winę, zapomnij, system jest sukinsynem. Uczyć powinien, a tępi temperament. Wiedza to fundament, a w szkole dzień po dniu karmieni chłamem. Te same wartości uznane od lat, chciałbym się na nie odlać, a muszę w ich grę pograć. Wiem, że nie mogę się poddać, pragnę obrać drogę, która będzie dobra dla mnie, mogę, lecz to dla nich model buntownika, który wrogiem dla porządku patrzył na mnie złym okiem od początku. Jestem Bogiem, bo ufam w siłę rozsądku i intelektu, a edukacja to nie kucie treści lektur. Buda to stek bzdur, nie uczy wrażliwości, lecz tłucze do łba zbędną wiedzę w dużej ilości. Nie chcę być dorosłym, pieprzę ich wartości. Świat karier pełen barier dla indywidualności. Złości mnie to, Słowacki był wielkim poetą. Sam chcę to odkryć, pieprząc system twardy jak beton. Razem rozwiążemy edukacji super. Tu otwarte umysły, które topią lodem skute. W czasach, kiedy treść edukacji pada trupem. Razem we sztucznej szkole, ceniąc naukę. Razem rozwiążemy edukacji super. Tu otwarte umysły, które topią lodem skute. W czasach, kiedy treść edukacji pada trupem. Razem we sztucznej szkole, ceniąc naukę.